الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله دوبارہ نہیں نہیں ابھی حدیث کہاں مکمل ہوئی تو آپ کل پہنچے تھے یہاں تک فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، تو انما کے بارے میں بحث ہو گئی تھی، الاعمال سے کون سے اعمال مراد ہیں اس کے بارے میں بحث ہو گئی تھی، آگے آپ پڑھ رہے تھے بالنیات، نیات کے بارے میں کل بتایا گیا آپ کو، نیات یہ نیت کی جمع ہے اور نیت کسے کہتے ہیں، دل کے ارادے کا نام ہے نیت. نیت جب علماء کے کلام میں نیت کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا دو مفہوم ہوتا ہے، نیت کا استعمال دو معانی میں ہوتا ہے. پہلا معنی ہے تمیز العبادات بعضها عن بعض، تمیز العبادات بعضها عن بعض، وتمیز العبادات عن العادات، پہلا معنی ہے دونوں پورا ملا دو، تمیز العبادات بعضها عن بعض وتمیز العبادات عن العادات. تو ایک معنی یہ ہے کہ نیت کے ذریعے سے آپ بعض عبادات کو بعض عبادات سے جدا کرتے ہیں. آپ صلاح ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ زہر پڑھنے جا رہے ہیں یا سنت پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کیسے فرق ہوگا؟ یہ نیت سے تمیز العبادات بعضها عن بعض، زہر ادا کرنے جا رہے ہیں یا عصر ادا کرنے جا رہے ہیں، کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ اسے کیا کہیں گے آپ؟ تمیز العبادات بعضها عن بعض. صوم رکھ رہے ہیں آپ، یہ کوئی نفلی صوم ہے یا یہ کہ کوئی صوم آپ کر رہے ہیں یا رمضان کا اس کی ادا کرنے جا رہے ہیں آپ، اس کا فرق کیسے ہوگا؟ نیت کے ذریعے سے ہوگا. اسے تمیز العبادات عن العادات، آپ غسل کر رہے ہیں، غسل کون سا آپ کا ہے؟ کیا یہ غسل جنابت ہے یا غسل نظافت ہے؟ ایسے ہی ہے، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تب تک ایسا کو مسلمان آ جائے گا. تو ہے تمیز العبادات عن العادات، نیت کے ذریعے سے تمیز ہوتی ہے کہ آپ یہ کام عبادتن کرنے جا رہے ہیں یا عادتن کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو نیت کا مفہوم، نیت کا معنی یہ ہوتا ہے، اور نیت کا دوسرا معنی جو ہوتا ہے وہ ہے تمیز المقصود بالعمل، تمیز المقصود بالعمل، آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا مقصود کیا ہے؟ وہ آیا ہوتا ہے نیت کے ذریعے سے کیا فلاں کام کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے جا رہے ہیں یا فنا کسی دیگر انسان کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور انسان کو دکھانے کے لیے، یا دنیاوی کسی غرض سے آپ کر رہے ہیں. یہ بھی فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے نیت کے دو الگ الگ معنی ہیں، ایک ہے تمیز العبادات بعضها عن بعض و تمیز العبادات یعنی عادات. یہ وہ نیت ہے جس کے سلسلے میں بحث فقہاء کرام کیا کرتے ہیں، لہذا فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی، استدلال ملے گا. کس معنی میں؟ پہلے معنی ملے گا آپ کو، اسی سے ان کی بحث ہوگی، لہذا وہاں بھی آپ کو استدلال ملتا ہے. اور جو دوسرا مفہوم ہے تمیز المقصود بالعمل، جس کے بارے میں بحث کرتے ہیں علماء عارفین، وہ لوگ جو اخلاص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، چاہے اپنی تقریروں کے اندر، بعض نصیحت کے اندر، دوسرے معنی سے وہ لوگ بحث کرتے ہیں. یہ دو معنی ہیں جو نیت کے، تو فرما انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال انسان کے ہوتے ہیں سارے اعمال کی صحت، قبولیت، ان سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اگر آپ نے ظہر کی نیت کی ہے تو ظہر کے لیے آپ کی صلات مانی جائے گی، اگر آپ نے عصر کی نیت کی ہے تو وہ عصر کے لیے مانی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ غسل کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یاد نہیں تھا کہ ہم جنابت سے ہیں، ایسے ہی غسل کر لیا آپ نے، تو کون سا غسل آپ کا ہوا؟ غسل نظافت ہو گیا، پاک ہوئے آپ نہیں پاک ہوئے آپ، کیونکہ آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں۔ تو تمیز العبادات یعنی ادا، تو نیت اس کا دار و مدار ہے، اگر آپ نے جنابت کی نیت سے غسل کیا ہے تو آپ کا غسل مانا جائے گا، ورنہ آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا، ایک عام نہانا آپ کا ہو گیا۔ اسی طرح سے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کون سی نیت، آپ یہ کس نیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوگا یہ عمل۔ تو یہ مفہوم ہے اس جملے کا، انما الاعمال بالنیات۔ نیت کی بہت ہی زیادہ اہمیت، نیت کی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اعمال کے اندر بہت ہی زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ یہاں سے مطرف ابن عبداللہ کہتے ہیں، صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية، صلاح العمل بصلاح النية۔ آدمی کے قلب کی جو اصلاح ہوتی ہے اس کے اعمال سے ہوتی ہے، اور اعمال کی اصلاح درستگی کا دار مدار کس پر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ لہذا اگر آدمی کی نیت نہیں صحیح ہے تو عمل صحیح نہیں، اور عمل صحیح نہیں تو پھر آدمی کے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا، قرآن کی آیت، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف کی آیت ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، سورہ نور، سورہ ملک، وہاں بھی تو کوئی آیت نہیں۔ تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا، احسن عملہ کی تشریح کرتے ہوئے پاک کہا انہوں نے، اخلصہ و اصوبہ، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہے تو احسن عمل کے اعتبار سے احسن کون ہے، تو عمل احسن کون سا ہوتا ہے، اخلصہ و اصوبہ، جو عمل جتنا زیادہ خالص ہوگا، جتنا زیادہ اصوب اور درستگی کے مطابق ہوگا، وہ عمل کیا ہے، وہی عمل کیا ہے، وہی عمل احسن ہے جس کو اللہ تعالیٰ پتہ لگانا چاہتا ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا ہے، ان العمل اذا کان خالصا، ان العمل اذا کان خالصا ولم يكن صوابا، ان العمل اذا کان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وان كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا، حتى يكون خالصا وصوابا۔ آگے فرماتے ہیں وہ، والخالص اذا كان لله عز وجل، والخالص اذا كان لله عز وجل، والصواب اذا كان على السنه، والصواب یا پھر فاطمہ لے لیجیے گا، اس سے لکھیں گے صاف سے، والصواب اذا كان على السنه۔ تو انہوں نے کہا ہے قرآن کی تشریح کرتے ہوئے، اس سے مراد احسن عمل سے مراد وہ عمل مراد ہے جو زیادہ اس میں خلوص ہو، زیادہ اس کے اندر صواب درستگی ہو۔ آگے فرماتے ہیں، وہ عمل اگر آپ کا بالکل خالص ہے اور ثواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے غیر مقبول، اور اگر ثواب ہے، درست عمل کر رہے ہیں آپ لیکن خالص نہیں ہے، تو بھی غیر مقبول۔ جب تک دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، آپ کا عمل خالص بھی ہو اور آپ کا عمل ثواب بھی ہو۔ آگے خود فرماتے ہیں، خالص عمل وہ ہے جو صرف کس کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اور ثواب عمل وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ انہوں نے فرمایا، یہی بنیاد ہے جو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ عمل کے قبول کی کتنی شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں، ایک کیا ہے، اخلاص، اور دوسرے کیا ہے، مطابقت۔ یہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اس کی بنیاد جو ہی قاضی عیاض رحمہ اللہ قاضی عیاض کہتے ہیں میں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے جو قرآن کیا تشریح کرتے ہوئے کیا ہے اس یہی سے لوگوں نے اس کو اخذ کیا ہے گرچہ ہیں تو نصوص کے مطابق ہے لیکن ایک بات کی سب استنباط کر کے پیش کرتا ہے لہذا اس کی طرف منسوخ ہوتی ہے بات تو یہ مرجع ہے لوگوں کا کہ کسی بھی عمل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مقبول ہونے کے لیے احسن ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ کہ عمل آپ کا خالص ہو اور اخلاص پایا جائے صرف رضا الہی کے لیے ہو اور دوسرے مطابق ثواب ہو درست ہو سنت رسول کے مطابق ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت کی اصلاح کی نیت کی خلوص کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر نیت نہیں تو آدمی کا عمل کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی لأنها تنقلب علی لأنها تنقلب علی جتنی مشقت مجھے نیت کے بارے میں اٹھانا پڑی اتنی مشقت مجھے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں اٹھانا پڑی نیت میں بہت مشقت کرنا پڑتی ہے لأنها تنقلب علی ابھی کام کرنے کا آغاز کیا تھا بس نیت بالکل ٹھیک تھی کوئی صاحب آگے دل میں آ گیا چاہیے بھی دیکھ لیں ذرا کا کام آپ کر رہے ہیں پھر ماں کی نیت کیسی تھی بالکل ٹھیک تھی صحیح نیت سے کام شروع کیا تھا آپ نے لیکن اس کے بعد لأنها تنقلب علی نیت بدل جایا کرتی ہے لہذا دل کو بالکل مضبوطی سے جمائے رکھنا کہ ہمارا یہ عمل رضا الہی کے لیے ہے یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے اسی لیے کہا کرتے تھے ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی لأنها تنقلب علی براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی آسان نہیں ہونا ابراہیم علیہ السلام جیسا اخلاص اپنے یہاں پیدا کرنا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے خاطر سارے کام براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوث سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں آدمی جانے کیا کیا خواہشات آدمی کی ہوتی ہیں اور جانے کون کون سے اغراض آدمی کے سامنے آ جاتے ہیں کوئی عمل شروع کرتا ہے تو نیت کا خالص رکھنا انسان کے لیے نہایت اہم بھی ہے اور نہایت مشکل کام بھی ہے آسان نہیں ہے لہذا ہمیشہ آدمی کو اپنی نیت کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا عمل کریں ہم پوری محنت صرف کریں آپ لیکن اس کے بعد کیا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں عمل آپ کا کسی کام کا نہ ہو تو ایک تو نیت کی اہمیت یہ ہوئی کہ نیت اور اخلاص یہ عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط اس کے بغیر کوئی عمل انسان کے قابل قبول نہیں ہے نیت کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ بے سبب النیہ العادات تتحول الى عبادات بے سبب النیہ العادات تتحول الى عبادات والعبادات تتحول الى المعاصي بسبب النية العادات تتحول الى عبادات والعبادات تتحول الى المعاصي نیت کی اہمیت یہ ہے کہ نیت ہی کی وجہ سے آدمی ایک کام عادتا کرتا ہے لیکن وہ آدمی کے حق میں کیا ہو جاتا ہے عبادت ہو جاتا ہے اور اسی کے برعکس نیت ہی کی وجہ سے آدمی ایک کام کرتا ہے عبادت کا لیکن اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے وہ کام معصیت کا ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے نیت کی اس وجہ سے ہوتا ہے چنانچہ حدیث رسول موجود ہے فی بضع احدکم صدقہ فی بضع احدکم صدقہ آدمی اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اپنی بیوی سے اور یہ ایک عادتاً یہ چیز ہے لیکن اگر آدمی کی نیت صحیح ہو اس کے ذریعے سے اس کا مقصود یہ ہو کہ حرام کاری سے بدکاری سے ہم بچ سکیں یہی عمل اس کا کیا ہو جاتا ہے عبادت بن گیا صدقہ یہ کیا صدقہ یہ عبادت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اپنی بیوی کو محفوظ رکھے تو اس نیت سے اگر آدمی تعلقات قائم کرتا ہے یہی عمل اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے تو نیت کی وجہ سے آدمی کے لیے بہت سارے عادات کے کام ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں عبادت بن جاتے ہیں کہ آدمی کھانا یہ کون سا کام ہے یہ عادت کے کام اپنی پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے، لیکن اگر آدمی کھانا کھاتا ہے اس لیے تاکہ ہم رات میں کھانا کھائیں اور رات مڑ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تاکہ نشاط کے ساتھ کیا کر سکیں، عبادت کر سکیں، آپ کا کھانا کھانا بھی کیا ہو گیا، وہ بھی عادت ہو گیا۔ تو نیت کی وجہ سے آدمی کے جو عادت کے کام ہوتے ہیں وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اسی کے برعکس اگر نیت ہی کی وجہ سے آدمی کے عبادت کے کام کیا ہو جاتے ہیں، یہ معصیت بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک نہایت ہی اہم عبادت ہے طلب العلم، ایک نہایت ہی اہم عبادت ہے طلب العلم، جس کی اہمیت ہے، فریضہ ہے، ابھارا گیا اس کے اوپر، عبادت کے کام ہے۔ لیکن اگر آدمی نیت صحیح نہ ہو کہ عبادت کس میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ معصیت بن جایا کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث رسول کے اندر ہے من تعلم علما، حدیث رسول من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، ان سب کی روایت ہے کہ من تعلم علما، اگر کوئی آدمی ایسا علم سیکھتا ہے کہ جس کا مقصود ہی رضا الہی ہوتی ہے۔ معلوم ہو علم کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا مقصود رضا الہی نہیں ہو، دنیاوی علوم ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا مقصود ہونا ہی کیا چاہیے، رضا الہی، دنیا نہیں۔ تو ویسے ہی شریعت کے اندر علم کی دو قسمیں، ایسا نہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے، ہے تفریق یا نہیں ہے؟ حدیث شریعت کے اندر تفریق باقاعدہ ہے۔ اگر آپ ڈاکٹری کا علم سیکھتے ہیں آپ تاکہ ہم کمائیں اس کے ذریعے سے، گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا ہمارے ساتھ؟ نہیں گناہ ملے گا۔ آپ جو ہے کاشتکاری کا علم سیکھتے ہیں آپ نفٹی میں کہیں جا کر کے تاکہ اس کے ذریعے سب لوگوں کو فن بتائیں گے اور ان کو پیسے ملیں گے، گناہ ملے گا آپ کو اس سے؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیا فرما اللہ رسول نے من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله، ایسا علم آپ سیکھ رہے ہیں جس کا مقصود ہی ہوتا رضا الہی، قرآن کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے، یہ علوم جن کا مقصود کیا ہوتا ہے، رضا الہی ہوتا ہے۔ ان علوم میں سے اگر کوئی علم آدمی سیکھتا ہے لیکن مقصود کیا ہے، صرف اس لیے سیکھ رہا ہے تاکہ ہم ارض دنیا، دنیاوی مال و متاع کے ذریعے سے حاصل کریں گے ہم، کیا فرما اللہ رسول نے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ایسا انسان نہیں پا سکتا، جنت کی خوشبو بھی ایسا انسان نہیں پا سکتا ہے جو کسی شرعی علم کو سیکھے اور اس کا مقصد ہی ہو کہ ہم اس کو کیا حاصل کرنا ہے، اس کے ذریعے ہمیں دنیا حاصل کرنا ہے، قرآن سیکھ رہے ہیں دنیا حاصل کرنا، حدیث سیکھ رہے ہیں دنیا حاصل کرنا ہے، وہ سب آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہ مقصد آدی منالف کے بارے میں کیا کہہ دیا گیا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی جو کہ 100 سال کے فاصلے سے آئے وہ خوشبو بھی آدمی کو نہیں مل پائے گی۔ تو یہ ایسا کیوں ہوگا؟ عبادت کام ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جانے کیا کیا فضل طلب علم کی ہیں، لیکن یہ کس وجہ سارا تبدیل ہو گیا سب؟ کس کی وجہ سے؟ قسم نیت کی وجہ سے۔ تو بسر بن نیت العبادات تتحول الى المعاصی، نیت کی وجہ سے عبادت کے کام معاصی میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من طلب العلم لیماری به السفہاء، من طلب العلم لیماری به السفہاء او یجاری به العلماء، او یجاری به العلماء او یصرف وجوہ الناس الیہ، او یصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، ادخلہ اللہ النار رواہ الترمذی۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی علم سیکھتا ہے تاکہ بیوقوف قسم کے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان پر جا کر اپنے حق جمانے کے لیے. اسی طرح سے کوئی علم سیکھتا ہے تاکہ علماء سے مسابقہ آرائی کرے کہ ان کو کیا آتا ہے اور ہم کو اتنا زیادہ آتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے کیا پڑھے لکھے ہیں. تو علماء سے مسابقہ آرائی کرنے کے علم سیکھتا اگر کوئی, اور یہ صرف وجوہ الناس الیہ علم سیکھتے ہیں, فلاں کے مجلس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, ہم بھی لاتا تو محنت کر کے حدیث سیکھیں اور فلاں چیز سیکھیں, تفسیر سیکھیں, تو ہماری مجلس میں ذرا سا تعداد بڑھ جائے تو یقریف وجوہ الناس الیہ لوگ ہماری طرف آئیں, ہماری قدر لوگ کریں اور ہم کو بڑا مانیں. اور ان سارے مقاصد سے اگر کوئی علم سیکھتا ہے کہ فرمایا اللہ رسول نے کیا اس کی جزائے ہونا تھا, ادخل اللہ النار, اس سے پہلے رواج میں آیا تھا جنگ کی خوشبو نہیں ملے گی, اب آ گیا کہاں سے ذریعے کہاں ملے گی. تو مجھے یہ علم سیکھنا عبادت کا کام ہے یا معافی کا کام ہے والا, یہ علم سیکھنا عبادت ہے معافی معصوف ہونا ہے. تو آدمی وہی وقت لگا رہا ہے, وہی محنت کر رہا ہے, بس ذرا سے فرق سے مانا, وہ کہاں فرق ہوتا ہے, یا دل کے اندر ذرا سے فرق سے سارا بالکل معاملہ ہی بالکل درہم برہم الٹا ہو جاتا ہے ذرا سے آدمی. تو انسان کو نیت کی فکر کرنا چاہیے. یوں ہی سفیان ثوری رحمہ اللہ نہیں کہہ دیا انہوں نے, سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا انہوں نے, ماں آلس کو سید اشد علیہ من نیت, یوں ہی انہوں نے نہیں کہہ دیا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے, سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ حال تھا کہ تقریر کیا کرتے تھے, بہت بڑے وائس تھے حفیظ تھے, تقریر کرتے تھے, جب دیکھتے تھے کہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور سب میری طرح متوجہ ہیں, فوراً تقریر بند کر دیا کرتے. فوراً تقریر کرنا کیا ہے بند, اب دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے, بہت اچھی تقریر میں کر رہا ہے, اس میں دل میں کیا دریا پیدا ہو رہا ہے. ابھی تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے تقریر ہو رہی ہے, لوگوں بتایا جائے, لوگ رائے رات پر آئیں, لیکن اب شیطان دل میں کیا ڈال رہا ہے, تقریر سب میں بہت ہی اچھی کر رہا ہوں اور سب لوگ میری طرح متوجہ ہیں اور لوگ کہیں گے کہ واہ کیا تقریر کی. جیسے مرحلہ آتا تھا کہ لوگ سب متوجہ ان کی طرف ہیں, فوراً تقریر کیا کر دیتے تھے, بعد بند کر دیا کرتے. جہاں تھوڑی رحمہ اللہ کا تھا سیرت ان کی پڑھیں, سماج پڑھیں, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عابد و زاہد تھے, سفیان ابن سعید اور تھوڑی رحمہ اللہ, تو بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اپنی نیت کا اصلاح کا, کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیت کے اندر کوئی خلل آ جائے. تو نیت کی دوسری اہمیت میں نے بتائی آپ, پہلی اہمیت کیا بتائی, نیت عمل کے قبول ہونے کی بنیادی شرط ہے, اور دوسری جو خصوصیت نیت کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے آدمی کے آداب کے کام عبادت بن جایا کرتے ہیں. آج مومن چاہے سب نے پوری زندگی کیا بنا لیتا ہے, نیت صحیح کر کے عبادت بنا لیتا ہے, اور اس کے برعکس عبادت کے جو کام ہوتے ہیں وہ کیا بن جایا کرتے ہیں, عادت ہی نہیں بنتے ہونا, بالکل کیا ہو جاتے ہیں, معاصی بن جایا کرتے ہیں. بہت ساری مثالیں وہاں سر اس کی موجود ہیں, جو سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں کی تقریر سناتے ہیں یار جمعہ کے اندر, سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے, سارے اچھے اچھے اعمال کرنے والے, بہت ہی بڑے بڑے اعمال کرنے والے, لیکن مسئلہ کون سا تھا, وہی صرف اور صرف وہی نیت کا مسئلہ ہے, وہی نیت کا مسئلہ, دل کا مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے سارے عبادت کے کام, یہ طلب علم, یہ جہاد, یہ لوگوں کو تعلیم میں قرآن اور ایک کون سا اللہ کے راستے میں صدقہ وغیرہ, یہ سب قسم معافی ہو گئے. تیسری اہمیت نیت کی یہ ہے, النیت ابلغ من العمل, النیت ابلغ من العمل, نیت یہ عمل سے بڑھ کر کے, نیت یہ عمل سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے. اس کی تشریح, اس کی وضاحت یہ ہے کہ صرف نیت ہو, عمل نہ ہو تو ثواب مل جاتا ہے آدمی, صرف نیت ہو, عمل نہ اس کے ساتھ ہو تو ثواب مل جاتا ہے, لیکن اگر صرف عمل ہو اور نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا, ایسا بھی نہیں روایتوں ملتا ہے. روایتوں کے اندر کنار سے صحیحین کی روایت ہے, من ہم بحسنت فلم یعملها کتبت له حسنة, من ہم بحسنت فلم یعملها کتبت له حسنة, کسی نے کام کا ارادہ کیا اور اس کو نہیں کیا اس نے تو سمجھتا نہیں ملتا اس کا, ایک حسنہ لکھ جاتا اس کا, ایک نیکی اس کی لکھ گئی. آپ کمرے سے نکلے کبھی جا کر کے باہر کسی غریب کو انشاء اللہ 5 روپے دینا, وہاں پہنچ معلوم ہے کرتا دوسرا پہن کے آ گیا, وہاں مجھے کیا معلوم ہوا، ہاتھ میں ڈالا ہمیں جیب میں معلوم، کرتا دوسرا پہن کے آ گئے، جس کرتے میں ہمارے سلام ملے گا نہیں ملے گا، موجود دینے کا. ہاں ایک حسنا لے کیا آپ کا، اگر آدمی نے کسی نیک کام کرنے کی نیت کر لی اور نہیں کر سکا کسی وجہ سے اس طرح کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے. ایسا نہیں کہ اللہ تک یہاں پہ سو نہیں ہے ثواب تو ملے گیا، کمرے میں وہی ثواب مل گیا، باہر نکلے گیٹ پہ تو پھر کیا فائدہ دے کر کے ثواب ملے، یہ نہیں مراد ہے. یا نیک عمل کا ارادہ کیا آپ نے لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر آپ کو کیا کرتے ہیں ثواب دیتے ہیں. اسی طرح سے حدیث کے اندر مزید پڑھا ہوگا آپ نے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، بلکہ دوسری حدیث ہے اسی بات غزوہ تبوک کے موقع کی، فرمایا تھا آپ نے ان بالمدینتی رجالن، ان بالمدینتی رجالن ما سرتم مسیرن، ما سرتم مسیرن ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. تیز ہاتھ قلم چلا کریں آپ لوگ، املا نہیں ہوا کرتا بلکہ تیزی سے لکھا جاتا ہے. تو ان نبی المدینۃ رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة، قالوا وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وهم بالمدينة حبسهم العذر. صحیحین کی روایت ہے، فرمایا تھا آپ نے کہ آپ جہاں جہاں گئے اور جس جس وادی کو آپ نے عبور کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدینے ہی میں موجود ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے. ساتھ رہنے کا مطلب جہاں جہاں جانے کا ثواب آپ کو ملا، وہاں وہاں جانے کا ثواب ان کو ملا. تعالیٰ قادر اللہ تو مدینہ میں تھے وہ، اور ہم اتنی محنت سے جا رہے ساتھ ساتھ، میں ہاں جی ہاں مدینے میں تھے لیکن کیوں نکل نہیں سکے، پورا ان کا ارادہ تھا، نیت تھی، ہم بھی جائیں گے، کوشش بھی کر لیے اس کے لیے، لیکن کوئی عذر تھا، سواری نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے نہیں نکل سکے. تو اگر آدمی نیت کرتا ہے کسی عمل کی اور کسی مجبوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دے دیتے ہیں، ثواب دے دیتے ہیں. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے النیت ابلغ من العمل، نیت کرتا آدمی عمل نہیں کر پاتا ثواب ملتا ہے، لیکن عمل کر رہے ہیں بے نیتی کے ساتھ تو کتنا ثواب ملے گا آپ کو، اس پر ثواب آدمی کو نہیں ملا کرتا ہے. تو یہ ہے نیت کی شریعت کے اندر اہمیت، اور جس کو باندھ کر کے رکھنا جو ہے آسان نہیں ہے. وہ جو نیت ہے فقہائے کرام والی وہ تو آسان ہے، کون والی نیت، جو فقہائے کرام والی تمیز العبادات ان العادات، تمیز العبادات بعد یان بعد، یہ والی نیت تو کیا ہے، آسان ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ظہر پڑھنے جا رہے، یہ بہت آسان ہے. یہ دوسری والی نیت ہے تمیز المقصود بالعمل، یہ نیت نہایت ہی مشکل ہے، اور مشکل بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے رمضان کا ضروری بھی ہے، مشکل بھی ہے ضروری بھی ہے، اس کے بغیر آپ کی گاڑی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. تو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال جو بھی آپ انجام دیتے ہیں ان سب کے صالحیت کا، قبولیت کا، اللہ تعالیٰ کے قابل اعتبار ہونے کا دار و مدار صرف کس پر ہے، نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول، اور اگر نیت نہیں صحیح ہے یا بے نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا عمل مقبول، معتبر اور صحیح نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس اہم جملے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے آپ کو، اب جملہ بھی لگا ہوا ہے فمن تحبت اللہ رسولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اصول بتایا پہلے، اس کے بعد اس کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ دو لوگ ہیں بالکل ایک عمل کر رہے ہیں، دو لوگ ہیں اور دونوں عمل ایک کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی نیت کے فرق سے دونوں کے عمل میں کیا ہو گیا، بالکل فرق ہو گیا. آپ نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے، باقی تمام اعمال کو آپ اسی پر فٹ کر لیں، آپ صرف ایک کیا ہے مثال، مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. زیادہ دنیا جتنے اعمال ہوتے ہیں سارے اعمال اسے فٹ کر لیجیے آپ، کہ دو لوگ عمل کر رہے ہیں کوئی، ایک کی نیت صحیح ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، ایک کی نیت صحیح نہیں ہے، جیسی نیت ویسا اس کا انجام ہوگا. چنانچہ مثال دے کے فرمایا یہاں پر آج اللہ نہیں موجود ہے لیکن حدیث کی وضاحت کے لیے بتا دیتا ہوں میں. فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ, اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اپنا وطن ترک کرتا ہے صرف کس کے لیے, اللہ کی خاطر, یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے, لہذا ہم ایسی جگہ جا کر کے رہیں گے جہاں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر سکیں, یہاں رہ کر کے رسول کی مدد کرنا, ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لہذا ہم جا کر کے ایسی جگہ رہیں گے جہاں رسول کا تعاون کر سکیں, رسول جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کی مدد ہم کر سکیں. اس نیت سے اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے فہجرتہ الی اللہ و رسولہ, تو اس کی ہجرت کس کی طرف مانی جائے گی؟ اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف. ومن کان ہجرتہ الی دنیا, اور اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے کس کی طرف؟ دنیا کی طرف. او یصیبہا, جو دنیا اس کو حاصل ہو سکے. او امرأۃن ینکحہا, یا ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے, کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے, تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے کی ہے. ابھی بتاؤں گا میں اس میں کہا الی اللہ و رسول ہی ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, اس طرح جملہ استعمال کیوں کیا گیا الگ اس طرح سے یاد دلا کر بول جاؤں میں. تو دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو لوگ ہیں ہجرت کر رہے ہیں, دونوں گھر بار اپنا چھوڑ رہے ہیں, دونوں مکہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں, لیکن ایک کی نیت اللہ اس کے رسول ہیں, لہذا اس کو ثواب کیا ملا اللہ کو ہجرت کرنے کا جو عظیم ثواب ہے, اور ایک نے بھی مکہ چھوڑا مدینہ گیا لیکن اس کو کتنا ثواب ملا؟ کتنا ثواب ملا؟ اگر وہ شادی کرنے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے, اگر وہ کسی دنیا کے مقصد سے جا رہا ہے ٹھیک ہے, اتنا جو مقصد اس کو حاصل ہوگا, لیکن ہجرت کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اسی پر جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ سارے اعمال, کسی نے گھر بار چھوڑا ہے طلب علم کے لیے اللہ کی رضا کے لیے, اس کو اس کا ثواب ملے گا. کسی نے گھر بار چھوڑا ہے تاکہ آ کر کے مدرسے میں خالی سرٹیفکیٹ مل جائے ہم کو, اور اسے انشاءاللہ بہت فائدہ دنیا میں ہوگا, باقی وہ سمجھے اس کا کام سمجھے گا. تو آپ نے ایک مثال دے دی ہے, اس پر دنیا کے تمام اعمال کو آپ پھر کر لیجیے, سب کا یہی حال ہے. تو فرمایا آپ نے فہجرتہ الی اللہ و رسولہ, اگر کوئی ہجرت اللہ رسول کی طرف کرتا ہے تو اس میں تعدد نہیں ہوتا, ایک مقصد ہے صرف. لہذا جواب بھی کیا دیا گیا, ایک وہی جواب لوٹا دیا گیا, لہذا اس کی ہجرت کس کی طرف ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. تو ہجرت اللہ و رسول اس میں تعدد نہیں ہوتا ہے, ایک مقصد سامنے ہوتا ہے بس, لہذا اس کا جواب بے نمبر لوٹا دیا گیا, اس کی ہجرت مانی جائے کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف. اور اگر کی ہجرت ہے کس کی طرف؟ دنیا کی طرف, شادی کرنے کے لیے, تو اللہ تو نہیں فرمایا اس کو گناہ ملے گا, گناہ ملے گا یہ نہیں فرمایا گناہ ملے گا, ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, جس مقصد سے آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کسی دوسرے نیک کام کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا آپ کو, ہجرت کا نہیں ملے گا ثواب آپ کو. کسی اور نیک کام کے لیے کر رہے ہیں آپ, شادی کرنے کے لیے گھر, شادی کرنا غلط ہے, شادی کرنا غلط ہے نا سر, شادی کرنے کے لیے کوئی مدینہ جائے غلط کام ہے کوئی؟ یہ بھی اچھا کام, شادی کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے, اس لیے کر رہے ہیں. جسے پیغام دیا منا تو رشتہ ہے, نیک خاتون کوئی ہے, جا کر کے وہ نہیں چاہتی کہ ہم مکے بڑے آ کر کے آپ مدینہ ہی رہنا پڑے گا, تبھی ہم شادی کریں گے, لہٰذا آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ, لہذا ایک نیک کام کے خاطر جا رہے ہیں, ہجرت کا ثواب تو نہیں ملے گا آپ کو, لیکن شادی کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, شادی کا ثواب آپ کو ہو سکتا ہے جو ارادہ کریں گے, ملے گا نہیں ملے گا آپ کو, وہ ثواب آپ کو مل جائے گا. کسی اور مقصد کر رہے ہیں آپ, یہاں کمائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے, وہاں جا کے ہمارا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلے گا, غلط ہے, مباح ہے, مباح نہیں مباح ہے, یا کاروبار کے لیے آپ جائیں یا گناہ ملے گا آپ کو, گناہ ملے گا نہیں, ایک مباح. تو اگر آپ کسی نیک کام کی ہجرت کر رہے ہیں, وطن ترک کر رہے ہیں, وہ ثواب ملے گا آپ کو, مباح کام کے لیے کر رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا آپ کو, اور اگر کسی مکروہ یا محرم کام کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس کا گناہ ملے گا. آپ مدینہ جا رہے ہیں تاکہ جا کر کے اندر اندر کیا کریں گے, ہاں مدینہ جا رہے ہیں چھوڑ کر کے مکہ, تاکہ اندر اندر کیا کریں گے, مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں گے, اب کیا ہوگا انہوں سے؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, جس کام کے لیے آپ ہجرت کر رہے ہیں اس کی طرف آپ ہجرت ہوگی, اگر نیک کام کے لیے ہے تو نیک کام کا ثواب ملے گا. مباح کام کے لیے ہے تو ایک مباح کام ہے، نہ ثواب اس کا نہ کوئی گناہ اس کا. اور اگر کسی محرم کام کے لیے کر رہے ہیں تو گناہ ملے گا آپ کو. اس لیے دونوں کا جواب دیکھیں آپ الگ الگ. اشرف صاحب میرے اشرف صاحب کیا بتایا میں نے بھی ہاں جی ہاں اور دنیا کے میں سنا ہے یہ کہ تنام عینہ یا ولا انام قلب. سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ کے رسول کی صفت ہے لیکن تھوڑی تھوڑی صفت لگتا ہے رس صاحب سے ہی لگتا ہے مجھے تھوڑی تھوڑی صفت. اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس حدیث کا لوگ سبب ورود ذکر کیا کرتے ہیں، آتا ہے لوگ اشارے ذکر کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ مہاجر ام قیس کے بارے میں، مہاجر ام قیس کے لوگ ذکر کرتے ہیں اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی مدینے کی خاتون کو شادی کا پیغام دیا ام قیس نام سے، اس نے شرط لگائی کہ میں آپ سے شادی تو کروں گی لیکن شرط پر کہ آپ کہاں ہجرت کر کے آ جائیے، مدینہ آ جائیے. چنان کی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور لہذا ان کو لوگ کیا کہے پکارا کرتے تھے، مہاجر ام قیس. تو یہ واقعہ ہے، منقول روایتوں کے اندر آتا ہے، لیکن یہ صراحت کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے کہ اسی موقع سے اور انہی کے تعلق سے بیان فرمائے، ایسا کہیں نہیں آتا. جب اس طرح مناسبتیں ہوتی ہیں لوگ جوڑ دیا کرتے ہیں. اس دین کا سبب ورود یہ ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، ابن رجب رحمہ اللہ ہیں، ان سب لوگوں نے کہا ہے، دونوں لوگوں نے، کہ کسی بھی روایت کے اندر نہیں ملے گا آپ کو کہ جس میں آتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیث انہی کی مناسبت سے فرمائی، ایسا کہیں نہیں. ہاں البتہ وہ واقعہ ہے ثابت اس طرح کا، لیکن یہ حدیث اسی مناسبت سے ہو، اسی موقع کی ہو، اس حدیث کا سبب ورود یہی واقعہ ہو، ایسا کسی روایت کے اندر بہرحال نہیں پایا جاتا ہے. اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر جو مثال دی گئی ہے، مثال کا ایک حصہ غیر موجود ہے. اور موجود امن کا حجرت اللہ رسول کی حجرت اللہ رسول ہے، اس میں نہیں موجود پوری حدیث ہی ہے. حدیث کا جو یہ ایک ٹکڑا ہے مثال کا، وہ ٹکڑا یہاں پر موجود نہیں ہے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ مشہور حدیث ہے اور اس کا ٹکڑا یہ موجود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب کے اندر میں نے بتایا کچھ سات مقامات پر ذکر کی ہے، اور مقامات پر دیگر مشائخ سب نے، یہاں کس کے طریق سے؟ مہدی کے طریق سے، اور دیگر مشائخ کے طریق سے ذکر کی ہے. وہاں پر موجود کا کا ٹکڑا یہ یہیں پر موجود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تو آپ مانے گیا کہ آپ سوچ سکتے ہیں شاید یہ حمیدی کے رواج میں ٹکڑا نہ رہا ہو. آپ یہ سوچ سکتے ہیں شاید حمیدی کے رواج میں ٹکڑا نہ رہا ہو، لیکن حمیدی سے دیگر اور لوگوں نے حدیث روایت کی ہے، وہاں یہ ٹکڑا موجود ہے. خود مسلم حمیدی میں یہ حدیث موجود ہے اور وہاں بھی ٹکڑا یہ موجود ہے. تو گویا کہ حمیدی کی طرف سے ہو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، حمیدی کی طرف سے یہ نقص ہو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو اس کے بعد کیا رہے گا؟ کس کی طرف سے نقص ہوگا؟ یہ کس کی طرف سے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے. تو اگر امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ نقص آخر کس طرح سے آ گیا؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ یا تو یہ حدیث امام حمیدی رحمہ اللہ نے املاً بیان کی ہو امام بخاری سے، اور اس موقع سے جب انہوں نے بیان کی ہو یہ ٹکڑا ذکر کرنے سے رہ گیا ہوں. لوگوں نے کیا کہا کہ جب امام حمیدی نے حدیث بیان کی اپنے حافظے سے امام بخاری کے سامنے، اس وقت یہ ٹکڑا ان سے بیان کرنے سے رہ گیا، یا انہوں نے پوری بیان کی ہو اور امام بخاری کے ذہن سے ٹکڑا نکل گیا. لیکن بہرحال جو لوگ اس فن سے واقف ہیں وہ کہیں گے کہ برا یہ چیز دیا بھائی، ادھر قیاس معلوم ہے کس طرح سے جو محدثین تھے اس طرح سے حدیث کے ٹکڑا کو ان سے محذوف ہو جائے. یہ بہرحال چاہے وہ امام بخاری ہوں چاہے امام وہ حمیدی ہوں. اور وہ بھی کون سی حدیث کا, وہ بھی کون سی حدیث کا ہونا تھا, انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا ٹکڑا اس طرح سے ذہن سے نکل جائے چاہے امام بخاری ہوں, جبکہ اتنے سارے لوگوں کے بات میں موجود ہے. یہ بات بہرحال بعید از فہم معلوم ہوتی ہے. بہرحال آپ کے سامنے یہ موجود ہے. اب وہ چاہے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے ہو, پر اسی شکل میں صحیح بخاری کے تمام نسخوں میں موجود ہے. جتنے بھی نسخے صحیح بخاری میں ہیں تمام نسخوں کے اندر یہ روایت ایسے ہی موجود ہے. لہذا اگر مان لیا جائے کہ امام بخاری کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے کسی کی طرف سے ہے, تو امام بخاری اپنی کتاب کے شروع میں آخر اسی کو کیوں لائے؟ جو مکمل روایت ہے اسی کو لے آتے ہیں. یہاں پر جو روایتیں صحیح بخاری کے اندر اور مقامات پر موجود ہیں اس کو وہاں کر دیتے اور ان میں سے کسی کو لا کر کہاں کر دیتے, یہ ہم کچھ کر دیا ہوتا تو لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں حمیدی کو پہلے لانا تھا. ایسا کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ حمیدی کو پہلے لانا تھا. پہلے لانے کی وجہ کیا میں نے بتا دی آپ کو اس سے پہلے, تو کہ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ حمیدی ان کے اہم مکی شیوخ میں سے ہیں. اور آغاز کہاں سے ہوتا وہیں کا مکے سے, وہ دوسرے قرشی ہیں میں نے بتایا آپ کو. لہذا حمیدی کی روایت جو ہے اس کو پہلے لانا تھا مغیر رحمہ اللہ کو, لہذا اس کو مقدم کر دیا انہوں نے. تو اگر امام بخاری کی طرف سے نہیں ہے کسی اور کی طرف سے ہے تو اس ناقص سیاق سے کیوں ذکر کیا, اس کا جواب لوگوں نے یہ دیا ہے. اور اگر یہ امام بخاری کی طرف سے تو آخر انہوں نے ایسا کیا کیوں کیا ہے, اس کا لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ایک خطبے کے طور پر ذکر کی ہے, کیوں ذکر کی ہے, خطبے کے طور پر تمہید کے طور پر جس میں اپنی کوئی بات رکھتا آدمی, لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہا کہ ہمارا عمل جو ہو رہا پھر کس کے لیے ہو رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہو رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہا بلکہ یہ دکھا ہمارا یہ عمل اگر جس نیت سے ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے اس کے اندر کر سکتے ہیں, اگر یہ ہمارا عمل نیک نیتی سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا, کسی اور مقصد سے ہے تو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہا ہے, لہذا حدیث کے اندر کیا کر دیا انہوں نے, اختصار کر دیا ہے. بہت سارے مقامات پر دروغ صاحب نے بخاری حدیث میں کیا کیا ہے, اختصار کیا, ضرورت نہیں پوری حدیث ذکر کرنے کی ہے, نہ جو ضرورت تھی جس سے استدلال کرنا تھا باب پر اتنا ذکر کیا, باقی حدیث شرک کر دی انہوں نے. اسے کیا کہتے ہیں اختصار الحدیث. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اختصار کر دیا ہے اس جملے کا جس سے کسی طرح کا تذکیہ ہو سکتا ہو کہ ہم بہت ہی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اللہ و رسول ہی. لہذا اس طرح کی باتیں لوگوں نے ذکر کیے ہیں, باقی واللہ عالم کہ یہ نقص جو ہے کس کی طرف سے ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ناقص سیاق کی ابتدا اپنی کتاب کی کیوں کی ہے. تو یہ مسائل ہو گئے حدیث کے بارے میں, ایک مختصر سی شرح بھی ہوگی, آپ کہیں بہت لمبی ہوگی مولانا صاحب, لیکن سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں آتا ہے میرے خیال 20 دن یا کتنے دن پہلی حدیث کی شرح کیا کرتے تھے, پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے شاید 20 دن کیا کرتے تھے, بعد میں انہوں نے کچھ ایام کم کر دیے تھے. ایسا بنیادی باتیں کچھ تھی. ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع العلوم ول حکم, جامع العلوم والحکم, جس میں انہوں نے 50 اہم حدیثیں شریعت کی ہیں ان کی شرح کی. انہوں نے بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ بہت ساری بات انہیں کی کتاب, جو سب سے پہلی حدیث انہوں نے نبی تشریح کی اس حدیث کی بہت ساری باتیں انہیں کی کتاب سے ماخوذ ہیں, جامع العلوم والحکم سے تو انہوں نے اچھی تشریح کی ہے. تو جو 40 نویہ میں جو اہم حدیث ہیں ان کے علاوہ اور 10 حدیث ہیں تو ان کی انہوں نے بہت ہی جامع تشریح کی ہے, مفید کتاب ہے, اچھی کتاب ہے, جامع العلوم والحکم کے نام سے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی. تو یہ تو حدیث کی ایک شرح ہوئی, اس کے معنی وہ مفاہیم. اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا باب سے کیا رکھتے ہیں, کیا باب ہے مولانا صاحب؟ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کا اس باب سے کیا رکھتے ہیں؟ پہلی حدیث میں آ گیا مولانا صاحب, یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے انما الاعمال بالنیات, اس حدیث کا باب سے ربط اور جوڑ کیا ہے, اس باب میں کیوں لائے حدیث کو, اس میں وحی کا کیا تعلق اس کا ہے, جی ظہیر الدین کیا مناسبت ہے, کہاں کا باب اور کہاں کی تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر دو رائے ہیں, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں تین رائے. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے حدیث کا باب سے کوئی ربط نہیں ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث اس باب کے تحت ذکر نہیں کی ہے, اس حدیث کا باب سے کوئی ربط نہیں ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث اس باب کے تحت نہیں ذکر کی ہے, بلکہ یہ حدیث انہوں نے مقدمہ کے طور پر ذکر کی ہے, تمہید کے طور پر ذکر کی ہے کتاب کے آغاز کے لیے. اس حدیث کا باب سے کوئی رد نہیں ہے, بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مقدمت الکتاب کے طور پر, فاتحۃ الکتاب کے طور پر ذکر کی ہے, باب سے کوئی رد نہیں ہے. چنانچہ کل تذکرہ آیا تھا استخراج کے مستخرج کا, اس کتاب پر جو مستخرج لکھا اسماعیلی نے, مستخرج اسماعیلی کے اندر یہ حدیث ترجمۃ الباب سے پہلے درج ہے, جو مستخرج اسماعیلی ہے صحیح بخاری کی, جو صحیح بخاری کی تمام روایتوں کو انہوں نے اپنی سند سے بیان کیا ہے, اس کتاب میں یہ حدیث ترجمۃ الباب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کیا تھا اس کے اندر, یہ حدیث آتی اور اس حدیث کے بعد کون سا باب آتا ہے, کئی فکان بدول, وہ یہ اسی طرح سے امام خطابی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے, کون سی کتاب ہے امام صاحب خطابی کی, یہ معلوم سنن تو پچھلے سال والی ہے اعلام سنن, اس کے اندر بھی انہوں نے اس حدیث کو باب سے پہلے رکھا, جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ حدیث بس کتاب کے آغاز کے لیے تمہید و مقدمے کے طور پر ہے, اس باب کے تحت یہ حدیث نہیں ہے, اور یہی بات ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے, یہ کتاب یہ حدیث گویا کہ تمہید کے طور پر ہے. چنانچہ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وبه صدر البخاری کتاب الصحیح, امام بخاری نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے, وَأَقَامَهُ مُقَامَ الْخُطْبَةِ, اور انہوں نے اس کو خطبہ کے قائم مقام بنایا ہے. آگے انہوں نے لکھا ہے اگر ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی بھی کسی طرح کی رائے موجود ہے, تو ایک تو رائے ان لوگوں کی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کا باب سے کوئی رب نہیں ہے بلکہ حدیث تمہید کے طور پر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لوگوں نے کہہ دیا نہیں بھائی اس حدیث کا باب سے کوئی رب تو نہیں, آسان سا اس حدیث کا باب سے کوئی رب نہیں, بس امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا ہوگا اس کو اسی تبرک وبرک کے لیے شروع میں, ورنہ اس حدیث کے باب سے کوئی رب نہیں ہے, جبکہ دیگر علماء کرام ہیں انہوں نے باب اور حدیث میں مطابقت ڈھونڈی ہے, چنانچہ انہوں نے کئی مقامات سے مطابقت دکھائی ہے, کسی نے اعمال سے, کسی نے نیاز سے, کسی نے ہجرت سے, تو الگ الگ لوگوں نے مطابقت یہاں پر دکھائی ہے. انشاءاللہ آخری بات یہ ہے جو کل ہو جائے کیا جی, جی انہوں نے کہا وبه صدر البخاری کتابہ الصحیح وأقامہ مقام الخطبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.